spelar vi in. Ja, välkomna. Tack. Alla roligt att se. Vi ber. Herre, tack för att vi får komma tillsammans igen. Inför dig, tillsammans med dig. Att vi får lära känna dig ännu mer idag. Herre, tackar dig för att vi får vara din kropp här på jorden. Att vi får vara dina armar och ben och mun. Och att vi får representera dig på den här jorden. Jag tackar dig också för att kunna göra det, att du har gett dig till känna. Du har gjort så att vi faktiskt kan lära känna dig som den du verkligen är. Så jag ber att vi idag ska få ytterligare lära känna dig. Komma närmare ditt sätt att tänka när vi tänker här. Så att vi får börja tala det du säger och göra det du gör. Tänka som du tänker. Tack att vi har fått ditt sinne. Och att vi får med våra liv här arbeta med fruktan och bävan på våra själars frälsning. Så att vi får se hur vårt sinne börjar bli mer och mer riktigt. Jag ber att den här förmiddagen ska få vara en helig stund. Där vi helt och hållet avskilda, separerade för dig. Och där vi tänker och har våra blickar fästa på dig. Hjälp oss att smalna av våra blickar så att vi ser en sak, dig. Jag ber att inte våra omständigheter runt omkring ska stå i vägen. Jag ber att inte det som kommer ur mig som en mänsklig vishet, att det ska komma i vägen. Utan jag ber att ditt sanna, heliga ord ska vara det som befruktar oss idag. Så att vi får se hur tro får växa upp inom oss. Så att vi kan utföra dina gärningar här på jorden. I Jesu namn. Amen. Amen. Yes. Förra gången var vi 4 stycken. Ingen fördömelse. Och det var superbra. Och nu omsluter vi er andra. Det är 2 där borta, 2 här. Så vi liksom låter den kraften som strömmar ut och får gå här emellan. Då pratade vi om trons bön och fasta. Det finns också att lyssna på inspelat. Och det är en sanning som vi säkert inte undervisade fullheten i. Det finns mer i det. Men en del av det som kan vara till en väldig hjälp i vårt andliga liv. Fastan, makten och kraften är att fasta. Vad det innebär. Så lyssna gärna på det. Och idag så ska vi prata om sjukdom och helande. Så lite synd om man missade det förra, för det hör ju lite grann ihop. Det finns liksom någonting av trons bön och fasta som behöver ligga till grunden. Men innan vi går in på något av det så skulle jag vilja säga att för att överhuvudtaget kunna prata om detta så behöver vi ha med oss den grund som vi har lagt från allra första början. Som handlar om vem Gud är, vilka vi är och hela syftet med Guds skapelse. Vad gör vi på den här jorden? Varför finns vi till? För om vi inte förstår det så riskerar talet om helande att bli en uppgift, en prestation. Någonting som vi kan eller ska eller bör prestera. Och det är det inte. Utan det är verkligen, jag vill poängtera att det är ljuset av det vi har pratat innan. Som helande är en naturlig konsekvens av Guds fullkomliga plan. Amen. Helande är inget, det är egentligen inget separat ämne vid sidan av det andra. Det är ingenting som är liksom någon grädde på moset. Utan vi ser när Jesus vandrar omkring och när han undervisar så är det precis lika naturlig del som syndernas förlåtelse. Så det är lika centralt att vi blir helade i våra kroppar som att synden tas bort från oss. Det är lika grundläggande att sjukdom lämnar våra kroppar som att synden lämnar vårt hjärta. Så detta är ingen liksom bisyssla eller någon så här topprofession som vi lägger utöver det andra. Utan helande är en fullt naturlig del av Guds frälsningsverk. Och det ska vi se på många, många, många ställen. För att förstå Guds vilja. Vi kan ju lägga det som en grund här. Att Gud vill att vi ska förstå vad som är hans vilja. Det är hans yttersta önskan, varför han sände Jesus och varför han gav den helige ande. Det är för att han vill att vi ska förstå vad hans vilja är. Hans vilja är inget mysterium längre. Vad som är, vi behöver aldrig fundera över om en människa är sjuk, undrar om det är Guds vilja att bota den människan. Utan det har han redan avslöjat, att det är alltid hans vilja. Och vi ska gå in och vi ska titta på detta. Jag vill bara liksom ge lite stötestenar kanske för någon. Därför vi har alla våra erfarenheter. Vi har alla förlorat människor som vi älskar. Vi har alla sett fantastiskt härliga människor som älskar Jesus drabbas av fruktansvärda sjukdomar och till och med död som en konsekvens av de sjukdomarna. Och jag är fullt medveten om detta. Och ändå så är jag fullt medveten om att Guds vilja alltid är att bota. Och här står vi i en vågskål mellan mina erfarenheter, mitt förnuft, mitt rationella tänkande, mitt analytiska sinne i ena vågskålen. Och det andra, Guds ord, Jesu liv och trons ögon i den andra vågskålen. Nu blev det fyra, den ena, tre, den andra, tre. Jag måste nästan hitta fjärde för att det blir jämvikt. Men det ska väga över på andra sidan. Och Gud, det är mycket tyngre än allt annat, så det gör det. Amen. Ja. Att lära känna Guds vilja och förstå vem han är, det är så grundläggande att vi ser det. Att Gud längtar så efter att vi ska veta vad som är hans vilja. För det är bara då som vi kan be i tro. Vi pratade om det förra gången. Att Gud har sänt sitt ord. Han har sagt någonting. Och det är det vi sätter vår tro till. Och det är där som det blir en koppling mellan ordet från himlen och tron från oss. Och så kommer Guds nåd och kopplar samman de två så att någonting kan hända. Men finns det inget löfte från Gud? Vet vi inte om Gud verkligen vill det eller om han har lovat det? Vad ska vi då sätta vår tro till? Mm, exakt. Då blir det en förhoppning kanske. Eller en längtan eller en önskan. Och så sa inte Jesus att vi skulle be, utan han sa att vi skulle be i tro. Och det är inte en förhoppning. Tro, när Bibeln pratar om tro så är det en fast övertygelse. En total förvissning om att någonting är som det är. Så det är lite grann bakgrunden. Och vad är det vi ska sätta vår tro till då? Det är också något som gick igen lite förra gången. Men Jesus säger att vi ska ha tro på Gud. Och det skulle jag säga, det är den bästa definitionen. Vi nästan skriva, så vi har med oss det här bakom hela vägen. Ha tro på Gud, det är han som är vårt hopp, det är han som är sanningen, det är han som är livet. Det är han som har resultatet i sin hand. Det är inte min önskan, min förhoppning. Så att be i tro handlar om att jag har sett att Gud är på ett visst sätt. Och det tro handlar om trohet. Att jag är trogen någon. Att jag är viss om att någon är den han säger att han är. Att jag litar på det. Det trohet är nog det bästa svenska ordet som går ihop med grundtexten. Det svenska ordet tro har ju en alldeles för vag betydelse annars. Att vi tror, ja men det tror jag nog kanske eventuellt skulle kunna hända. Och jag vet inte. Och det är absolut inte den tron vi pratar om. Och tro, vad är det? Det har vi också pratat om tidigare. Både Alfa pratat om det och jag tror vi allihop som pratat det. Tro är ju, för det första är det hjärtats tro. Det är inte mina tankars tro, det är inte mitt sinnes tro. Det är inte det jag kan tänka ut. Utan tro kommer från hjärtat. Och vad är hjärtat? Ja, men det är det innersta i dig. Det är det som är grunden i dig. Det är det som liksom kommer ut automatiskt ur dig när du inte hinner tänka. Och den tron, den kan vi inte försöka hitta plötsligt i en situation. Om någon närstående, om mina barn skulle bli allvarligt sjuka eller åka ut för en allvarlig olycka, och mina fysiska ögon ser en fruktansvärd syn, ser någonting som jag som pappa liksom håller på att gå sönder. Ah, det är så fruktansvärt att se detta. Då är det som kommer ur mig då, det är ju en respons på det jag ser i det naturliga. Och i det läget, i den situationen, är det inte lätt att hitta en tro på Gud. Många människor väntar med att be till Gud, söka Gud tills något hemskt har hänt. Sen ber de till Gud och hoppas att han ska göra något. Och väldigt ofta så händer ingenting. Och då drar man slutsatsen att Gud finns inte. Eller Gud vill inte bota den människan. Eller Gud hör inte min bön. Eller det är något fel på min tro. Eller det är något fel på den människans tro. Och så börjar vi rationellt fundera över vad som är orsaken till att inte den människan blir botad. Så det jag pratar om, det är inte att vi ska springa ut och så ska vi se om vi kan hitta alla sjuka. Så ska vi försöka hitta någon slags tro som gör att den människan blir frisk. Utan hela allting detta, det har sin grund av att vilja känna honom som den här verkligen är. Att vi har en relation med Gud. Det är det som hela den här, som vi kallar bibelskolan, går ut på. Att vi faktiskt får tillbaka vår upprättade relation med Gud. Att vi blir ett med honom, att vi kommer in i hans närhet. Att vi får ta emot av honom, att vi får stå öga mot öga med honom. Och att vi får se honom för den han verkligen är. Och det är någonting som har med vårt dagliga liv att göra. Det är någonting som börjar på morgonen när jag öppnar mina ögon. Vad väljer jag att se då? Väljer jag att se den här dagens bekymmer, den här dagens utmaningar, den här dagens problem, den här dagens... Eller väljer jag att se Gud? Så tro kommer av hörande av Guds ord. Tro kommer av gemenskap med Gud. Tro kommer av att vi umgås med honom. Så hela den här grunden vi har lagt, att vi faktiskt får umgås med honom. Att vi får leva i hans närhet, att vi får vara tillsammans med honom. Det är grunden för tro. Bara där kan tro födas. I vår nära relation med Gud. När han talar någonting och vi låter det landa i vårt hjärta. Som Maria, när hon får besök av en ängel. Hon förstår inte. Det låter ju helt otroligt. Du ska bli havande. Jag har inte varit med en man hela mitt liv. Hon kan i sitt sinne inte förstå det. Men det står att i sitt hjärta begrundade hon det. Hon bevarade det i sitt hjärta. Hon lät det som Gud säger faktiskt få en plats i hjärtat. Fast inte sinnet var med. Ofta hör vi att vi får höra någonting från Gud. Och så förstår vi det i vårt sinne. Och så pratar man om att sen så kan det ta så lång tid innan det kommer ner i vårt hjärta. Och då blir det en verklighet. Kanske är en sanning i vissa fall. Men Guds ord pratar om att ordet träffar hjärtat först. Hans ord träffar hjärtat först. Innan vi har förstått det. Och sen pratas det om att vi ska låta oss förvandlas. Att vi ska ordet som är implanterat, att det har makt att frälsa våra själar. Säger Jakob i 1:17 eller vad det är. Så ordet, det hör vi för att vi någonstans har bestämt oss att vi litar på Gud. Att vi tror att det han säger är sant. Och när vi inte har förstått det, då låter vi det landa i våra hjärtan. Och vi behöver liksom inte massakrera sönder. Vi behöver inte bryta ner det minsta beståndsdel. Vi behöver inte gå in i, liksom försöka förklara allting. Utan det viktiga är att vi faktiskt bevarar det. Och så ber vi den helige ande. För han är sanningens ande. Så ber vi honom uppenbara för oss. Men så länge vi bevarar det i våra hjärtan så har Gud en möjlighet att använda det i oss. Och om det då är tro som ett senapsfrö, det minsta av alla frön, det är så litet så jag skulle kunna lura er att jag har det i min hand, för ni hade sett det lika väl då. Men är det 100% fött av Gud? Är det Guds ord så räcker det med det lilla kornet. Därför det är inspirerat av honom, inspirera i anden, inspiritus. Det är inspirerat av honom, det är fött av honom, producerat av honom. Och då kommer det att växa upp. Och då räcker det. Då räcker det att vi har ett. Då behöver vi inte försöka göra det större. Vi behöver inte försöka lägga vår kunskap till det. Eller vår förståelse till det. Utan vi kan lita på att om det sås i god jord i mitt hjärta. Så kommer det att bli större. Tron kommer att växa. Genom att jag bara förtröstar på honom. Att han låter det växa i mig. Och det är så vi lär känna honom. Som den han verkligen är. Jesus säger att vi ska lära känna sanningen. Och sanningen ska göra oss fria. Och hur ska vi kunna veta vad sanningen är? Jo, det säger han själv. Han säger, jag är sanningen. Jag är fadern uppenbar. Jag är ordet som blev människa. Lär känna mig. Och låt mig ta, låt mig flytta in i er. I Johannes 14 så säger Jesus om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, då kan ni be om vad som helst. Kan ni be om vad som helst. Därför då vet vi att vi ber efter Guds vilja. Då är vi frimodiga i våra hjärtan. Då vet vi att vi redan har det vi ber om, säger Johannes i sina brev sen. Så grunden till allt det som vi ska prata om idag om helande, det har att göra med att du är värdig. Du är rättfärdig. Du är fullkomlig. Du har rätt att lära känna Gud. Du har rätt att förstå hans vilja. Du har rätt att se honom som den han verkligen är. Och du har inte bara rätt till, utan det är Guds yttersta längtan och vilja att du ska se vem du är i honom. Det är därför Jesus kom. Det är därför Jesus kom. För att återupprätta relationen mellan Gud och människa. Fantastiskt. Vill ni läsa något? Själv väl. Vi kan gå in i Johannes evangelium. Vi kan gå in i, ska vi ta 14. Vers 12 kan vi hoppa in i. Det har varit vår bibelläsningsplan nu, så alla kan ju sammanhanget nu och vet exakt vilken kontext vi är inne i. Så jag vet att jag behöver inte läsa någonting innan. Johannes evangelium kapitel 14 vers 12, där är det Jesus som pratar. Jag säger er sanningen. Och det var det enda han kunde göra, för han var ju sanningen. Så när han öppnade sin mun så var det alltid sanningen. Han presenterade sanningen, representerade sanningen. Så när Jesus säger något, då vet vi att det är sanningen. Så om mina erfarenheter, om någonting jag har varit med om, inte stämmer överens med det Jesus säger, ja, men då får jag välja vad är sant. Ja, men faktum är att jag har varit med om detta. Ja, men då får du lägga faktum i ett vägskål och så får du lägga sanningen i en annan. Och där väger faktiskt sanningen tyngre. Och det går helt emot vårt rationella västerländska tänkande. Där vi gör en undersökning, vi tar reda på, vi frågar hur många har varit med om detta. Ja, då var det fler som varit med om det än det. Ja, då är det vetenskapligt bevisat och så kallar vi det ett faktum. Då är det fakta. Det har ingenting med sanning att göra överhuvudtaget. Det handlar bara om hur vi har studerat den fallna människan och hennes reaktion på saker. Det har ingenting med Guds sanning att göra. Men Jesus han säger, jag säger er sanningen. Och sanningen är så mycket högre än kunskap, erfarenhet och fakta. Google kan erbjuda dig fakta, men Jesus är sanning. Jag säger er sanningen. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra. För jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. För att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Så det står inte att Gud väntar på att vi ska be lite till. Att vi ska ringa 8 andra vänner. Att vi ska starta en bönekedja. Att vi ska ha en kampanj, bön för vårt land. Om 10 000 ber samtidigt, då kanske jag hör er bön. Om ni startar Facebookgrupper som säger alla ska få höra talas om Jesus. Och så ber vi alla utifrån den. Då kanske jag svarar på er bön. Så säger han inte. Han säger, vad ni än ber om i mitt namn, det ska jag göra. För att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Han längtar efter att vi ska be om något i hans namn. Han längtar efter att vi i tro ska börja tala ut hans ord. För då vet han att då förlöses kraften i det ordet på jorden. Då vet han att hans rike har en plats att landa på. Han har redan bestämt vad som är hans vilja för den här jorden. Och han längtar efter att det ska vara hans kropp ska förlösa den. Precis som Jesus var hans kropp på jorden när han gick omkring. Och bara visade, uppenbarade Guds vilja, Guds rike, Guds härlighet. Så längtade han efter att det som vi kallar församlingen, alltså de troende människorna, ska få vara Jesu kropp, Kristi kropp. Kristi, det är ju smörjelsen, Kristus. Kristus var inte Jesus efternamn, utan det var ju ett namn för att han är Messias, den smorde. Och nu får vi vara den smordes kropp, den heliga andes kropp. Som får uppenbara Guds vilja och som får göra Guds vilja. Och det är inte så att Gud liksom sitter i sin tron, när jag har gett upp den här jorden, jag väntar inte mer. Nu jag tjatar dem tillräckligt mycket så kanske. Utan tvärtom, han blir förhärligad när vi gör de gärningarna som Jesus gjorde, och ännu större. Så det är inte så att Jesus satte taket att, okej, okay, det jag gjorde, jag förstår, det är lite too much. Jag uppväckte döda, jag botade liksom alla när jag kom till en stad. Så här är taket, om ni har tur så kanske ni kommer hit. Men det är bra, ni kommer dit. Men jag har begränsat det. För jag vill, jag är den största. Utan han säger, nej, samma gärningar som jag, och så gör han en pil uppåt. För mig är det helt obegripligt. I mitt sinne. Det är något som jag bara måste låta mitt hjärta bearbeta. Vad är större än detta? Vad är större än det Jesus gjorde? Jag tror bara han säger det för att det finns ingen gräns. Så mycket som himlen är högre än jorden. Och universum tar ju alldeles ut. Det bara expanderar. Det finns inte någon gräns för vad Gud vill att vi ska få göra. Du och jag. Du personligen. Men inte du som en ensam ö, som är den nya Jesus, som går omkring och följer mig. Det är ju inte det han säger. Vi får ha lite balans på det. Utan det är ju Kristi kropp i församlingen. Amen. Det är ju vi. Men det betyder inte heller att, aha, men då är det bara vissa som har den gåvan. En del fick gåvan att tro. Jag har mer tvivlets gåva. Nej, det har du inte. Du har trons gåva du också. Och tro kommer i din gemenskap med Gud. En del har fått gåvan att bota sjuka. Aha, men då är det inte jag. Nej, Jesus säger att dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de lägga händer på de sjuka. Och de sjuka ska bli friska. Så detta är ingenting för vissa speciella. Däremot så finns det en plats för en gåva att bota sjuka. Och som kanske har varit nyttigt om vi ser tillbaka tiden när tron på att Gud botar sjuka var försvunnen i stora delar av världen, stora delar av kristenheten. Man trodde det dog ut med apostlarna. Och så reste Gud upp människor som fick stå i en gåva från Gud att faktiskt bota sjuka. Och man drog folk från när och fjärran och de reste land och rike runt för att komma till dem och få en beröring av Gud. Och Gud kunde verka genom detta. Men det var aldrig Guds tanke att han skulle ha några superkristna här och där som alla skulle åka efter. Utan hans tanke, om vi läser evangelierna, så är det solklart redan från början, så var det att varje troende ska få göra detta. Mm. Amen. Varje troende. Yes. Och det är ju fantastiskt. Finns det något bättre än att ge en människa upprättelse? Om det så är från en bunden tanke, från ett oförlåtet hjärta, eller om det är från ett blint öga eller en cancersjuk kropp. Det är precis lika häftigt. Därför det är exakt lika mycket Guds rike som tränger in i den människas kropp, i den människas situation. Yes. Vi läste förra gången om Matteus 17. Jag tycker att det är en sån bra en bra text, eller vad ska jag säga, en bra berättelse att utgå ifrån. Och återigen kort bakgrund. Nej, vi får vänta med Matteus 17. Jag känner att det fanns saker att ta in. För att det ska komma till sin rätt. Vi kan börja kanske Matteus 10 däremot. Så det är inte så långt. Och i vers 1 så står det så här. Jesus kallade till sig sina 12 lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Han sa inte, okej, nu har ni varit med mig länge här nu. Jag har undervisat er mycket. Och nu ska vi praktisera. Jag tänkte vi börjar med förkylningen. Vi tar, gå ut i alla städer, alla byar. Se om ni hittar någon där näsan rinner. Så ska ni få makt över det. Det kräver inte så jättemycket tro. Förkylning, det liksom skadar inte en människa så mycket. Utan direkt från början så säger han, driv ut orena andar, bota alla slags sjukdomar och krämpor. Och så får vi till med namnen på de 12 som får göra detta. Tycker jag är lite fascinerande, lite häftigt ändå att Jesus är personlig här. Edgas, Frida, Frida, Nomi, Alice. Han säger namnen på dem han sänder ut. Det är han, Mordo. Vi är 14 här idag, så du... han sänder bara 12. Här är jag en av de 2. Nej, alla. Dessa 12 sände Jesus ut. Och så säger han i vers 8, eller vers 7. Där ni går fram ska ni predika, himmelriket är nära. Och så fortsätter han i vers 8. Bota sjuka, uppväck döda, jag spetel ska rena, driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Så här sänder Jesus de här 12 i samma auktoritet som han själv går i. Och de går ut, det står väl, ska vi se, vi kan ju få läsa resultatet också. Ser man det i detta? Ja, vi kan gå vidare till Lukas 10. Lukas 10. Det vi ser av den berättelsen, det är alltså att lärjungarna har ju varit ute, de har ju sett, de har varit med om att Jesus botar, men de har också sett att människor blir botade under deras egna händer. Att de lägger händerna på de sjuka. Så för dem verkar det ha blivit en naturlig del av livet. Och sen kommer vi till Lukas kapitel 10. Och där står det i vers 1 som överskrift. I min bibel står det Jesus sänder ut de 70. Och i vers 1 står det då, därefter utsåg Herren 70 andra. Och sände dem framför sig, 2 och 2. Det är konstigt, det minsta av de 72. Ja, det är det. Men som ni andra står också, ja. Så står det 72. Ja. Så de två fick också följa. Ja, amen! De två fick följa med. Det var de som kom till Jesus och sa, ja men vi då. Ja, underbart. Så, vilka är detta nu då? 70, 72 andra. Vad är det här för något? Var det inte bara de 12? Är det inte bara Jesu lärjungar? Är det inte bara de som han nämner vid namn och som han har vandrat omkring med och som han har undervisat speciellt? Och 70 andra. Och så säger han till dem i vers... Vad ska vi gå in? Vi läser i vers 5. När ni kommer in i ett hus, säg då först frid över detta hus. Om där bor en fridens man ska er frid vila över honom, annars ska den återvända till er. Stanna i det huset, ät och drick vad ni får, för arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus, och när ni kommer till en stad där man tar emot er, ät det som sätts fram mot er. Och till de här 70 andra säger han också, bota de sjuka i staden. Och säg till folket, Guds rike är nära er. Nu blev man lite förvirrad, för i Matteus 10 så sa han, predika att Guds rike är nära och sen bota de sjuka. Nu plötsligt ska de bota de sjuka först och sen predika att riket är nära. Hur ska vi göra? Nej, det spelar uppenbarligen ingen roll. Du är fri att bota det första du gör. Du kan direkt gå fram till en människa och bota den och sen kan du berätta att Guds rike är här. Eller så kan du också berätta att Guds rike är här. Och så kan lägga handen och så får det bevisas genom tecken under. No limits. No limits! Och här, om jag inte minns helt fel, så ser vi konsekvensen av vad som händer. I vers 17. De 70 kom glada tillbaka och berättade, Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Så de har fått vara med om allt det som Jesus har sagt. De har fått se hans härlighet bli manifesterad genom sitt eget liv. Och han gick inte ens, det sa att de gick före honom. Han gick inte och höll dem i handen. Utan han sände dem med sin auktoritet. Och lät dem göra det. Det är ganska häftigt. Men Gud, det är ju du som botar sjuka. Jag kan inte bota. Nej, men ändå så säger Jesus att vi ska det. Han säger att vi ska bota de sjuka. Mm. I hans namn. Men det är faktiskt så att vi får göra det. Jag ska faktiskt läsa vidare, för det här är en stötesten ibland. Det står ju i vers 1 där. Han sände dem ut dit han själv tänkte komma. Ja, just det. Så jag tänkte på Johannes döparen där. Det var också, han fick också gå fyra. Så han, så Jesus kom. Ja. Och det är samma sak idag. Vi gör exakt samma. Ja. Mm. Vi går före liksom, och han manifesterar. Och det står ju, var fot, var... Nej, inte bara fot. Var bit mark, var fot beträder. Mm. Den har alla redan gett oss. Mm. Så han vill ju komma överallt. Ja. Mycket bra. Mycket bra. En stötesten kan det bli om vi läser vidare. För det är någonting i den mänskliga naturen som så lätt, kanske mest i den svenska kulturen, jag vet inte den här Jante, jo men inte jag. Kanske alla andra, men... Nej, jag är lite för svag eller jag är lite för liten eller jag är så ödmjuk så jag tycker det är bättre andra får göra det. Vi har bland konstigt sinne, vi är människor. Och då står det så här. Jesus säger som sagt, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Så Jesus säger, jag har gett er makt. Det ordet är egentligen auktoritet. Jesus säger, jag har gett er auktoritet. Och det kanske är på sin plats att säga något om auktoritet här då, för att vi ska förstå detta sammanhang. När jag pratar om auktoritet så brukar jag ha liknelsen när jag var ute och körde bil i Göteborg. Och jag pluggade och sen jobbade jag samtidigt i Göteborgs hamn. Och där var min huvudsakliga uppgift att köra på nya bilar på båtar som skulle fraktas till Volvo till USA var det mycket. Man sätter sig i en bil och så körde man. Och så ställde man den på båten, sen band man fast den och sen fick man åka en bil tillbaka. Sen tog man nästa bil och så körde man på den. Och så såg dagarna ut. Det var välbetalt och det passade väldigt bra in i vår situation. Och vi hade byggt upp vårt liv efter den inkomsten och det fungerade bra. För att få ha det var man givetvis tvungen att ha körkort för att kunna få ha det här jobbet. Och då... följde sig så att vi var ute och körde en vinterdag, det snöade ute. Normi var liten, inte ens ett år kanske. Och hon sitter i en bilbarnstol i baksätet. Och så kör jag där mitt inne i Göteborg, svänger av E6-an där vid Ullevi mot det här man heter. Och svänger in där, så kommer man till ett trafikljus. Och jag ser att det slår om till rött. Och jag tänker, oj, jag kommer inte hinna bromsa här. Det är glashalt ute och snön ligger här. Jag bara kör, tänkte jag. Han går någon sekund, han bara rött någon sekund. Och då är det ju liksom, vad gjorde jag? Du började hoppa lite i hjärtat så. Och så precis så passerar nästa trafikljus som också har hunnit bli rött då. För de var synkroniserade att man skulle hinna förbi. Ja. Men det hände ingenting, tack och lov. Så jag körde vidare. Och sen efter några hundra meter, då hade jag glömt detta. Då började man tänka på något annat. Och så ser jag ett blåljus i bakrutan. Jag kopplar inte alls ihop det här sambandet. Så då är det ju en polis som kör där bakom. Jag tänkte, ja men då byter jag fil, lägger in så han kan köra förbi. Han ska väl på en utryckning i stan, Göteborg. Här är så mycket galningar här. Polisen ska på utryckning. Men då började han lägga sig i den filen. Jag tänkte, vad håller han på med? Så då bytte jag fil. Och då bytte han fil. Ja, så bytte jag fil. Så då kör han upp och så lägger han sig bredvid mig. Vevar ner utan. Stanna. Ja. Och då bara, just det. Nej. Och så fick vi stanna där vid vägkanten. Och så kom han fram och så knackade han. Fick jag gå ut. Så sa han, körkort tack. Ja, det hade jag med mig, mitt körkort. Och sen så tog han det och höll det i sin hand. Och tankarna börjar snurra mitt huvud, kört mot rött. Det är ju bra med körkortet. Han har ju full rätt att ta detta körkort. Och jag börjar tänka på inkomsten, mitt jobb, hur ska vi lösa det ekonomiskt? Blir vi hemlösa nu? Kommer bara barnen att svälta? Och tankarna börjar snurra. Och han står så tittar på det, så sa han, du vet du att du kör mot rött där borta? Ja, det vet jag. Ja. Så säger jag. Men jag vet att, det, att man inte får det, men det var halt ute. Jag har ett litet barn här bak. Och jag upptäcker för sent att det blir rött. Så jag tvekar. Jag tänker, ska jag bromsa eller ska jag... Tänkte det är farligare att bromsa. Så jag valde faktiskt att bara köra. Sa till honom. Du vet att jag kan ta detta nu. Säger han. Ja, det vet jag. Jag vet att du kan ta det. Försöker titta med mina snällaste hundögon. Och så tittar han på det. Och så tittar han på mig. Och det är som de här... Nu är ni för unga många kanske, men fångarna på fortet, de här sekunderna som går innan skatten släpps ner. Det ska gå 3 sekunder, men det är egentligen en halv minut. Och hjärtat bultar och så tittar han sen. Jag gör inte det, jag köper det du säger. Gör inte om det. Och så får Lea mig mitt köp. Ja, yes! Men min poäng med denna berättelsen, den är ju, varför kunde han ta mitt körkort om Lukas hade kommit och sagt, David, nu tar jag ditt körkort. Det kan ju inte du göra, eller kan och kan, men det har ju ingen effekt. Du har ju ingen auktoritet att göra det. Då har ju den här polismannen i sitt ämbete som polisman har ju fått myndighet, auktoritet att faktiskt ta mitt körkort. Det är ju därför han kan göra det. Vem som helst kan ju inte säga, någon som retar sig på att jag kör mot rött kan ju inte dra ut mig. Det är ju hit ditt körkort. Utan det är ju bara han som faktiskt har makt att göra detta. Så vad är auktoritet? Jo, vi har fått faktiskt en makt från himlen. Vi har fått en auktoritet från Gud. Där han säger att när ni går i mitt namn, då har ni rätt att göra detta. Det är er rätt som mina barn. Har ni fått den här auktoriteten att faktiskt bota sjuka människor? För att jag säger det. Därför att det är en order från mig. Och det är jag som styr världen. Så vad jag säger gäller. Och litar jag då på det. På honom. Att han har gett den auktoriteten till mig. Eller. Nej, men menar du verkligen det? Den här sjukdomen ser väldigt farlig ut. Om han hade stoppat mig. Den där polismannen. Ja, jag vet inte. Du ser lite farlig. Du kanske har högre av auktoritet än mig. Är du liksom någon slags högtstående medborgare i det här landet, så kanske jag inte får ta ditt. Nej, utan han har makt över medborgarna i landet. Och på samma sätt så har vi makt över sjukdomar. Amen. En annan liknelse av auktoritet, för att verkligen trycka in detta, det är ju en politiker. Där sitter människor i varenda byahåla i detta land. Och de behöver ingen utbildning. De behöver inte vara duktiga på någonting. Men du behöver inte det. Jag säger inte att ingen har det. Men det krävs inte. Nej, men där har du en poäng. Det krävs inte någonting för detta. Mer än att de har fått en auktoritet genom folkets röster. Människor har röstat. Och vi tittar ofta inte så noga. Vi bara kryssar i och sen så står det kanske den en av de mest liksom, minst lämpliga för politik överhuvudtaget på plats 3 på den listan. Och får komma in i kommunfullmäktige. Jag tänker, nej, jag ska inte dra politiker. Nej, stopp. Ja, vi kanske tänker på någon som vi tycker inte borde vara politiker. Och då är det så att du får dem den här auktoriteten genom att vi har gett dem det. Och då har vi gjort det, då kan inte vi ta tillbaka det. Utan då kan de faktiskt utfärda föreskrifter till hur kommunen ska skötas. Och då kan inte jag som medborgare komma, nej du, det tycker inte jag, det gäller inte mig. Jag tycker inte du passar som politiker. Det spelar ingen roll. Jag har själv varit kommunalpolitiker, kanske en av de sämsta. Jag satt i 4 år i kommunfullmäktige i Markaryd och jag kunde ingenting. Jag var så dålig, jag läste inte in mig på pappen. Det enda jag gjorde var när jag sa, okej, vilka röstar jag? Så tittar jag vad de andra mitt parti röstade. Så röstade jag. Jag tänkte, vad har jag fel nu? Och min kompis, hans efternamn började på A. Så han var alltid först. När någon begär votering så säger de, votering! Ja, fast man vet vilka som vinner, för det är ju allting uppgjort på förväg. Ja, så ska man ändå räkna rösterna då. Hur många röstar för, hur många röstar emot. Och så uppkallar de hans namn först. Och han bara, nej, vad pratar de om? Jag har ingen aning. Så han bara, vad röstar du? Ja! Och det blev så förvirring där inne, för jag gick emot hela partilinjen. Det är som om man blir... Så alla som satt fick ett starkt tillrättavisande på mejl sen. Vi måste sätta oss in i frågorna innan. Men likväl så har vi full rätt och till och med skyldighet att befinna oss i den och rösta. Men det är ju så här, det är ju riksdagen. Ja, bara det att de är ännu fler. Ja, så att du har fått en auktoritet har ingenting att göra med din kunskap. Det har ingenting att göra med din duktighet eller präktighet. Utan det är bara någon som har bestämt att det här får du göra. Och i det här fallet så är det universums härskare och skapare som har bestämt att den som tror på mig, den kallar jag. Och när jag kallar den sänder jag ut. Och den får makt att bota sjuka i det här fallet. Jag brukar säga ett enkelt ord. Du har blivit myndigförklarad. Yes. Det räknar du, säger jag till Jesus. Då har du den auktoriteten. Det är som att fylla 18. Pappan, behöver inte jag bestämma, eller får inte du bestämma något om mig? Nej, men så länge du bor i mitt hus. Så är det. Så alltså, vi har fått auktoritet från Gud. Och då vill jag gå tillbaka då och läsa i vers 19. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner. Jag har gett er den auktoriteten. Och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Och så står det, men gläder inte över att andarna lyder er, utan gläder över att era namn är skrivna i himlen. Och här är det precis som att, jag har hört flera gånger folk, det är som att man bara glömmer allt som någonsin har sagt. Allt som Jesus kallat ut, all den glädje någon gång tillbaka till. Alla de här undertecken som har manifesterats. Och så ser man, gläder inte över att andarna lyder. Nej, ja, det är bara det är inget att glädja sig. Utan glädje att era namn är skrivna i himlen. Ja, mitt namn är skrivet i himlen. Där har Gud en bok. Den ser ut så här. Och på en av sidorna så står det David. Och då glädjer jag sig över det. Men att andarna lider oss, så det ska jag inte glädja mig åt. Den bilden hör jag människor måla upp och vi har den i vårt sinne. Ja, men det är det som är det fantastiskt. Men vet du vad detta är? Detta är din kommunfullmäktigelista. Du har ditt namn skrivet på den och det är det du ska vara glad för. Inte att just andarna i det här tillfället lyder dig. Utan det är att du har fått auktoritet. Ditt namn är skrivet i himlen. Det står inte om någon bok. Det står att ditt namn är skrivet i himlen. Där är ditt namn. Och är det skrivet i himlen, då säger de onda andarna, Paulus vet vem det är. Alf har jag hört talas om. Och Justina, henne har nog blivit utsatt för. För hennes namn står i himlen. Men de som inte har sitt namn skrivet i himlen. De som inte har fått auktoriteter från Gud. För att de inte har lagt ner sitt liv. Ödmjukats under honom. De har inte den här auktoriteten. Men i Jesu namn har vi den här auktoriteten. Och då står vårt namn i himlen. Så det är inte någon bok som Gud tar fram på nyttesta dagen. Som jultomten. Jaha, har hon varit snäll här idag? Så på julafton när han står delar och kollar, ska skicka ut sina paket. Det är inte det det står. Utan det står faktiskt i samband med auktoriteten. Och det står att glädjer över att era namn är skrivna i himlen. Så det är underbart att andarna lyder. Men inte bara det. Ännu mer. Han lyfter ribban igen. Ovanför. Det som vi redan tycker är fantastiskt. Alltså där är ju ett jättebra exempel i Bibeln. Det är ju Skefas söner. Deras namn var ju inte skrivna. Exakt. I boken. Och de hade ingen auktoritet. De försökte ju kasta ut onda andar. Men de blev ju sargade själv. Sju stycken söner av en präst och Skefas. Så där har du ju ett lysande exempel. Verkligen. Paulus vet du vem det är? Ja, Paulus vet vi, men vilka är ni? Ja, exakt. Ja. Men det finns också ett exempel på andra hållet. Där lärjungarna har fått för sig, det är vi, we're it. Det är vi som är liksom Guds utvalda. Vi står lite över andra. Herre, ska vi kalla ner eld från himlen nu för att göra alla de här som är elaka mot dig? Ska vi göra det? Nej. De trodde ju att de kunde det. De trodde att de kunde kalla ner eld från himlen och göra det. För de hade sett så otroligt mycket nu. Det var bara att kalla och då hade de sett det gamla testamentet också. Och där stoppar Jesus, nej det ska ni inte göra. Och samtidigt så finns det en människa Herre, nu har vi hört talas om det. Anna, han är inte med i vårt gäng. Han går inte till vår kyrka. Han delar inte nattvard på samma sätt som vi. Och ändå går han och botar sjuka i ditt namn. Är det okej, Jesus? Ska vi stoppa honom nu eller? Ja, nej. Om inte han är emot oss, då är han för oss. Amen. Så det är ingen exklusivitet för vissa speciella som har uppenbarelsen. Utan Gud skriver våra namn i himlen för Jesu auktoritet. För att han älskar och längtar efter att vi ska förlösa hans sanning, hans rike här på jorden. Vem som helst som faktiskt ödmjukar sig under honom. Ja, men jag är så otroligt ödmjuk. Jag kan inte ens ta emot denna gåvan. Jag är så ödmjuk. Det är verkligen min gåva. Jag är så ödmjuk så jag kan inte ens säga att jag är rättfärdig. Nej, jag har synd. Jag är inte... Nej, så ödmjuk är jag. Men vet du vad du är när du säger så? Då är du en högmodig människa. Då säger du, Gud, du har fel. Mina erfarenheter är rätt. Gud, när du säger att jag har fått makt att bota sjuka. Att jag som troende ska ligga med händer på de sjuka. Då säger jag att... Du har fel när du säger att jag är värdig. Då tror jag att jag är ödmjukare för att jag säger att jag inte är värdig. Nej, då är du faktiskt en högmodig människa som sätter upp mot Guds ord. Nu pratar jag i du-form som om det skulle gälla någon här. Och det menar jag verkligen inte. Utan det är ju en helt hypotetisk sak. Här finns ju ingen här som skulle säga något sånt. Yes. När vi nu ändå sa, vad var det jag sa innan? Johannes var det? Nej, Matteus var det. Matteus 17 var det vi skulle gå in på. Mm. Väldigt bra då, David. Detta är bra. Och här har vi ju då Petrus, Jakob, Johannes. De har hängt med Jesus upp på det här berget, förklaringsberget som vi kallar det. Där Jesus börjar lysa och stråla inför dem. Mose och Elia uppenbaras, alltså lagen och profeterna, det som judarna i den här tiden och än idag har satt sitt hopp till, har satt sin tro till. De uppenbaras tillsammans med Jesus och bekräftar honom. Och det, jag tror det är en sån upplevelse för de här lärjungarna att få se det. För någonstans så har de hela tiden brottats med, är Jesus den? Är du den som ska komma? Är du Messias? Är du den som hela den judiska historien har pekat på? Som alla profeterna har pratat om? Hur får vi in det i sammanhanget? Och så sitter Mose och Elia, de som de har liksom följt genom alla år. Och så sitter de och samtalar tillsammans med Jesus. Och sen så står det att Mose och Elia liksom försvinner ur deras åsyn. Och Jesus bara strålar. Och så hör man Guds röst. Som säger i vers 5. Medan han ännu talade kom ett lysande moln och sänktes över dem. En röst i molnet sa: han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. Så Gud bara bekräftar. Detta är han. Mose och Elia, lagen och profeterna, bara bekräftar. Detta är han. Det är honom jag har min glädje. Han är fullbordandet av allt som jag någonsin har planerat. Av alla mina visioner, alla mina planer. Det är Jesus. Amen. När lärjungarna hörde det föll de skräckslagna på sina ansikten. Men Jesus gick fram, rörde vid dem och sa: res upp, var inte rädda. När de lyfte blicken såg de ingen annan än Jesus. Ja, jag tycker det är en, och då blev ju lärjungarna helst, eller ja, det står väl innan att de tycker det här är så fantastiskt, de vill bygga hus, här vill de vara för alltid, de vill leva liksom i denna, med Mose, Elia och Jesus. Men det får de inte, utan det är Jesus som blir förhärligad. Och sen kommer de tillbaka till folket, står det i vers 14, det är detta jag ska komma till. Och då är då de 9 andra lärjungarna där, som ju har varit utsända av Gud, det vet vi tidigare i Matteus 10, så har de fått se att onda andar och sjuka blev botade och befriade. Där de själva går fram utan att Jesus har varit där. Jesus hade sänt ut. Men nu är de 9 stycken där. Så när Jesus kom tillbaka till folket så gick en man fram till Jesus, föll på knä för honom och sa: Herre, förbarma dig över min son. Han är månadssjuk, svårt plågad. Ofta faller han i elden, ofta i vattnet. Jag tog honom till dina lärjungar men de kunde inte bota honom. Så detta är det enda stället i evangelierna där det står att Någon rör vid en människa, men den blir inte botad. Så då skulle vi kunna lägga en teologisk förklaring till detta och säga att, ja, lärjungarna, de hade faktiskt botat alla innan när de gick fram. Men här är en som de inte kunde bota. Så bara vårt rationella sinne tänka, finns det då möjligtvis vissa som Gud inte kan bota eller vill bota? Kan det finnas en tanke med detta? Att just inte denna personen, vad är det han har gjort? Eller vad är det som liksom ska förklaras med detta? Och så går vi till våra egna sammanhang där jag går ut, jag ber för en sjuk. Och jag kan inte bota, ingenting händer. Så tänker jag, ja, men det är något sånt fall som i Matteus 17. Därför det gick inte. Nej, alla går inte. Och så liksom tackar jag för dem du faktiskt botar, underbart. Och jag förstår att du inte botar alla. Så formar vi vår teologi utifrån det. Om det hade slutat där. Men nu gör det inte det, tack och lov. För då kommer Jesus tillbaka från berget. Och nu har han ju varit ifrån dem ett tag, så det kanske är så att de har börjat få blicken fäst på någonting annat än Jesus. Jag tog honom till mina lärjungar, men de kunde inte bota honom. Jesus svarade, detta fördärvade släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? Hämta hit honom till mig. Och detta tror jag också vi har lyft in, att detta fördärvade släkte, det är liksom inget skällsord som Jesus slänger ut i. De här grisarna är idioter, det är inte det han står och säger. Utan det är ett släkte som kommer fött ur Adam, från att människan har fallit. Mm. Så generation efter generation befunnit sig i en plats av otro. I en plats av att inte lita på Gud. I en plats att äta frukten istället för att höra Guds röst. Och detta fördärvade släkte. För det är ju fördärvat. För det var inte tanken från början. Tanken var att vi skulle leva i Guds härlighet. Att vi skulle göra hans gärning. Att vi skulle uppfylla hela jorden med hans härlighet. Det är ju det fullkomliga släktet. Och som vi vet att Romarbrevet 8 säger att Jesus är den förstfödda av många bröder. Och han säger flera gånger, ni är mina bröder. Och vi så ska ni be vår far. Han gör oss till en familj igen. Han gör oss till ett nytt släkte. Jesus är den andra Adam, eller den sista Adam. Han föds av en jungfru, inte besmittad av synd, utan tagen direkt från himlen som ett annat släkte. Men kvar fanns det här fördärvade släktet. Hur länge ska jag stå ut med? Hur länge ska jag behöva vara med? Han längtar efter den platsen när de tillhör ett annat släkte. Mm. När han får kalla dem mina bröder. Mm. Och när de får se sig själva. Lukas, Guds son. Och säga det är ju ödmjukhet. Därför att Jesus har sagt det. Vad var det? Detta fördärvade släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med? Hämta hit honom till mig. Och Jesus talade strängt till den onda anden. Och den får ut ur honom. Och från den stunden var pojken botad. Så var det Guds vilja att bota pojken. Ja. Ja. Kunde lärjungarna göra det i det här fallet? Nej. Var det ändå Guds vilja att bota honom? Ja. Och därför älskar jag detta stället. Därför det bryter alla tvivel. Mm. Det tar bort alla våra rationella tänkande. För Jesus bryr sig inte om ifall de kan eller inte. Utan han går dit och botar. Och sen säger då lärjungarna, när de har blivit ensamma med Jesus, varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade, därför att ni har så lite tro. Mm. Så säger han. Fördömelse, missmod, åh nej. Lärjungarna, de har sett allt. De har gått med Jesus personligen i flera år. De har fått vara med och bota skit. Om de har så lite tro, faller vi ihop. Ja. Då kan ju inte jag förvänta mig att jag skulle ha någon tro. Men så säger han, om ni har tro bara som ett senapskorn, ska ni säga till det här berget. Så om det här kornet som jag sa innan, är det fött av Gud? Och vi inte sett vårt rationella sinne till det. Vi försöker inte genmanipulera det här senapskornet. Vi försöker inte blanda upp det med våra tankar. Vi ser den här pojken, han kastar sig i elden, han kastar. Okej, jag tror på Gud. Och det är inte konstigt, det har jag själv varit med. Jag har bett för människor som sitter i rullstol som är helt, alltså det ser ut som att det inte ens är en människa nästan. De är helt, de kan inte prata, de kan inte röra sig, de kan inte. Det är klart att det är lätt till att den tro som Gud har passerat i mig börjar blandas upp med det jag ser med mina fysiska ögon. Mm. Och jag tror det är precis det som har hänt lärjungarna. Det var inte så att deras tro hade försvunnit. Men den var inte så ren som den var när Gud hade gett till dem. Så vad ser vi? Det är det jag menar med innan, att vi ska ha vår tro på Gud. Det är det jag menar innan med att förra gången pratade om fasta. Att fasta är ofta inte läge att ta till när problemet är där. Det kan det vara. Det är aldrig fel att fasta eller be. Det är inte det jag menar. Men med fasta en livsstil. Det handlar om ett sätt att faktiskt få bort mitt sinne. Få bort mitt rationella tänkande. Att faktiskt förvägra mig det som jag alltid ger mig själv. Mina begär. Att faktiskt låta, nej, jag vill se det du ser, Gud. Jag avsätter mig i avskildhet för att se det du ser. Det finns till och med en berättelse om en som hette, vad hette han, Seymour. Jag har ju sagt, precis tänkte på. Det här, vad hette han för honom? William Seymour. I USA i början på 1900-talet. En mörkhyad man som fick uppleva ett dop i den heliga när han började tala i tungor. Och det var någonting som föraktades av folk runt omkring honom. De trodde han var dum i huvudet. Det dog ju ut med apostlarna, du fattade. Tror du kan komma här? Dessutom i en tid där svarta män i USA, och kvinnor för den delen, inte betraktades som en fullvärdig människa. Nästan, kan man ju säga, om man drar det fullt ut. Och här kommer han och påstår att han har blivit döpt och fylld med en helig ande. En underbar berättelse, och läs den gärna. Men får inte dra ut den för långt. Det som det slutar i det är att han får träffa likasinnade som upplevt samma sak. Och de börjar ha möten. Och Guds ande börjar komma. Och det börjar hända under tecken, mirakler. Som inte den här jorden har skådat på länge, länge, länge. Och det kallas för pingstväckelsen. Vad heter det? Vad kallas det istället? Azusa Street. Azusa Street. Mm. Det var en fabrikslokal i Los Angeles som de lånade, fick hyra in sig billigt. Men det är ju en speciell sak med han. Ja, det är det jag tänkte komma till. Ja, okay. Och det som händer där, det är att när det är en samling, för människor börjar komma, det händer under tecken hela tiden. Och det kommer skaror från när och fjärran, man kommer liksom från andra sidan jorden. Det är otroliga grejer som händer, det håller på i 3,5 år. Och varenda möte så sitter William Seymour på första raden och så har han en låda på huvudet. Jag tror det är det du tänkte. Ja, det är det jag tänkte. Ja. Han har en låda på huvudet. Och där sitter han och de sjunger sånger och det liksom människor strömmar in och det är en härlig atmosfär. Men han sitter där och ibland en halvtimme, ibland en timme, ibland 2 timmar, ibland 3 timmar sitter han bara där med sin låda på huvudet. Och sen plötsligt tar han av sig den, så går han fram och så ställer han sig på scenen. Herren botar just nu och så börjar han peka ut människor. Och det talas om att armar som har varit amputerade formas framför ögonen på människor som är där. De ser hur ben växer upp, senor och sånt fylls på och kött ovanpå och en arm bara formas. Det talas om hur skolor av blinda och döva kommer dit. Och han bara pekar, ni blir botade nu i Jesu namn. Och plötsligt får alla sin syn. Alltså det är helt otroliga saker som händer där. Brandkåren rycker ut flera gånger därför att det är eld över byggnaden. Men de kommer dit och det brinner inte. Det är en otrolig atmosfär. Och 3,5 år pågår detta. Och varje gång så sitter han med sin låda. Så läste jag en bok där de har intervjuat vittnen som var med under den här tiden. De var barn under den tiden. Så det är en bok kanske 10-15 år gammal. Jag vet inte. Och så frågade de, vad hände? Varför tog det här slut? Varför slutade det efter 3,5 år? Och då är det en som säger i den här boken att jag vet inte riktigt. Men det jag kommer ihåg det var att han inte hade på sig sin låda. Yeah. Och vad var det då med den här lådan? Ja, det var kanske precis det här. Han ville inte se. Hade han tittat sig omkring, sett alla dessa rullstolsbundna och alla dessa blinda och halta och lytta, så hade hans sinne kunnat alldeles för mycket ta över. Så därför när man ber för sjuka kan det vara ett praktiskt tips att inte fråga för mycket. Exakt. Därför det kan få det här att komma iväg. Jaha, hur händer det? Hur yttrar det sig? Jaha, vad har du fått för diagnos? Vad sa läkaren? Jaha, och så ska vi ha alla detaljer och plötsligt så börjar det sitta här uppe istället i vårt huvud. Det säger jag alltid när jag är nu i Kenya. alla vill komma och berätta över det. Mm. Jag bara sa, stopp, jag vill inte veta någonting. Mm. Förstår inte det som en helig ande vill göra. Mm. Så jag stoppar varenda gång. Så jag vill inte höra. Mm. Nej, men det är sant. Och se hur Jesus gjorde. Jag vet vad Jesus gjorde. Han säger ofta bara ett ord. Vill du bli frisk? Ja, var hel. Mm. Han går inte in i någon diskussion. Han börjar inte fråga efter deras medicinska rapport. För resonemanget sitter här. Det sitter inte i hjärtat. Mm. Exakt. Mm. Så om ni har tro bara som ett senapskorn, så bevara det, precis som jag sa, som Maria. Bevara det i ert hjärta, det som Gud har sagt. Och rota inte för mycket i den här jorden. Vet du att om du har planterat ett frö i jorden, nu har vi Marie Gardner här, och det inte växer upp någonting, vad ska man göra då? Ska man då börja ner och rota? Nej, det ska man inte. Man ska inte luckra upp, så har jag förstått i alla fall. Utan man ska ha tro. Och låta det få ligga där. Det finns en häftig film som heter Faith Like Potatoes. Han pratar om just detta. Ni ska ha tro som en potatis. Det ligger där under och gror. Och när du minst anar det så kommer det att växa upp. Ja. Så att ha tro som ett senapskorn. Det handlar om att ett frö av Gud är sått i ditt hjärta. Och har ni det. Då ska ni säga till det här berget. Till det här berget. Där har vi återigen den här pilen upp. Ett berg. Kom igen. Det är fast, det är det man lutar sig mot, det är det som aldrig rubbas. Så säger Jesus själv i sina liknelser, bergen är den fasta klippan, det är den vi ska hålla fast vid. Nej, men då ska du säga till berget, flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting kommer vara omöjligt för er. Ingenting kommer vara omöjligt för er. Sen finns det en vers som är borttagen i min bibel, och vi pratade om den förra veckan. Och då står det så här, men den sorten drivs bara ut genom bön och fasta. Och väldigt kort, ni får lyssna på förra, men den sorten, ja, är det en viss sorts demoner? Kommer de från en speciell djävul då? Har de lite större makt än andra demoner? Är det någon speciellt släkt av demoner som man måste fasta också? Nej, det enda han pratar om i hela det här stycket, det är tro. Otro, det här trolösa släktet och tro. Så ni får lyssna på förra så förklarar jag det bättre, men det är tro, otro som drivs ut genom bön och fasta. Därför att fastan separerar dina begär, ditt sinnes analytiska tänkande. Så att tron renas. Att det andra filtreras bort. Vad är klockan? Det är pausen. Nej. Så hade lärjungarna kunnat bota den här killen? Ja. Jesus säger inte, er trolösa släkte, får väl jag komma och dominera istället? Det är bara jag som kan göra det här. Utan han säger, nej, allt är möjligt. Om ni har tro bara som ett senapskorn. Och den uppenbarelse för mig, där senapskorn, för det har stört mitt sinne innan. Vadå? Har jag inte ens så lite tro? Ja, ett litet senapskorn. Hade jag bara haft det? Men det är som sagt inte storleken, utan det är varifrån det kommer. Har Gud sänt sitt ord? Är det hans ena? Har du bevarat det utan att genmanipulera det eller sönderanalysera det? Kan gå till Johannes också. Han bor ju bara ett par kvarter bort. Och vi kan se vad vi ska ta. Vi kan bläddra framåt mot 15-16 någonstans där. Så vad har vi pratat om hittills? Jo, vi har pratat om att vi får lära känna Gud. Och det är inte så att vi lär känna honom för att vi sen ska vara några soloprestationer som går runt och gör Guds gärningar. Utan hela vårt liv, det yttersta syftet med allting, det är ju att vi har gemenskap med honom. Det är gemenskapen med Gud som är målet med allt. Detta är det eviga livet. Att ni känner honom. Det är det som är det eviga livet. Och som jag sa innan, det är inte så att sen ska vi också bota sjuka, utan i den gemenskap med honom, när vi ser vad Jesus har gjort, när vi hör vad Jesus säger och vi ser de här ställena i Bibeln, då föds istället en tro på, en längtan, en övertygelse, en dragningskraft kan man säga, till att få göra det här, till att få förlösa Guds rike över människor. Att det som jag har fått för intet, att jag får ge det för intet. Jesus säger till lärjungarna i Johannes 20. Ja, då slår vi upp det. Var därför jag skulle till Johannes. Johannes 20. Så har Jesus uppstått. Och sen så i vers 19. Så lärjungarna, de fattar ju ingenting. Fast Jesus har sagt det flera gånger. 5, 6, 7 gånger kanske har han sagt. Jag kommer uppstå. Och sen när han dör så är de livrädda, stänger in. Så nej, nu kommer de döda oss också. Så de sitter här inne i ett rum. Av rädsla för judarna står det bakom låsta dörrar. Var de samlade. Johannes 20, vers 19 sa jag det. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem. Och sa, frid vare med er. När han hade sagt detta visade de sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa en gång till dem, frid vare med er. Som fadern har sänt mig, sände jag er. Sedan han sagt detta andades han på dem och sa, ta emot den helige ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Så som fadern har sänt mig, så sände jag er nu. Nu har jag varit hos fadern, nu har jag förklarat frid mellan himmel och jord. Frid vare med er, jag är här nu. Och det är inte så att jag liksom kommer tillbaka för att göra allt igen. Utan som fadern har sänt mig, ni vet allt det som jag fick göra, allt som han sände mig. På samma sätt så sänder jag er nu, ni här som har gömt er och är jätterädda. Men jag sänder er ändå. Och så andas han på dem och det är mer fantastiskt. Precis som Gud. Med den här jordklumpen han tog på skapelsen. Formade en människa. Det är jord, det är lera. Det är liksom bara en stoft. Men när Gud andas på den. Han blåser på den. Han blåser sin livsande. Ordet ande och blåst och vind. Det är samma ord i hebreiska. Så jag, ibland så liksom tycker jag om att se bilden. Att Gud bara blåser på han. Men jag tror att det räcker med att Gud är den han är. Han är livgivande, han är kärlek. Han är allt han är. Så när Gud talar då blir det. Och när Gud andas, när vi är i hans närhet, när vi får hans andetag över oss, så betyder det att hela hans liv fyller oss. Så det räcker att Gud bara andas, så kommer hans liv över oss. Och en jordklump blir en levande varelse som är lik Gud. Vad är vi utan livet? Vi blir jord, vi ruttnar bort igen. Men det är Guds liv som fyller oss. Men Guds ande hade lämnat människan. Men här, återigen, så har Gud förklarat frid med människan. Människan har blivit renad från synd. Människan har blivit avtagen, all den smuts som skiljer henne från Gud. Människan har fått vända sig tillbaka till Gud, se honom, vara med honom. Och vad händer där? Jo, där kan återigen Gud andas på människan. Så att hon blir född på nytt och blir en levande varelse. Skapad till Guds avbild, precis som du har tänkt. Fylld med Guds ande. Fylld med hans liv, fylld med hans härlighet, fylld med allt det han är. Och då säger han, ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Om ni binder någon hans synder så är han bunden. Vad säger han egentligen här? Ska vi välja om vi förlåter eller om vi binder? Är det ett val du ger oss här nu, Jesus? Det han säger är att nu är det ni. Ni är hoppet för människornas upprättelse. Det är ni som kan lyfta av människor deras synder. Som jag har förlåtit, så ska ni förlåta. Som jag har förlåtit er, så ska ni förlåta andra. Men binder ni, då är de bundna. Vart ska de då gå? Det är ni som är min kropp på jorden. Det är ni som representerar fadern nu. Om ni binder kvar människor, om ni börjar säga, åh, den yslingen, han kommer aldrig att förlåta. Då är han bunden, då finns ingen upprättelse. Ni representerar Gud. Jag ställer er här. I mitt ställe. Ni är min kropp här på jorden. Så lev i min närhet, lev i min renhet. Ta emot min ande. För nu kallar jag er. Och då vet vi också att när Jesus förlåter människors synder, då blir de också botade. Vad är lättast att säga? Säger han till den lame mannen. som de hissar ner efter att ha tagit sönder hela hans tak, för detta är hemma hos Jesus, verkar som brutit upp. Vad säger du när någon kommer hem till dig och det regnar ute och du ser att någon tar sönder ditt tak med motorsåg eller vad han gör och ska hissa ner någon förlamad människa där igenom? Förlåter du den människans synder då och botar den människan? Ja, gör du det så blir den människan förlåten och upprättad och helad och botad till evigt liv till honom. Men binder du den människan för att den stör dig i din vardag, för att den inte, det passar inte just nu, det är inte söndag förmiddag idag. Eller hallå, jag har inte ätit på flera timmar. Eller åh, jag är så trött, nu måste du komma nu. Och så börjar du kasta saker som inte är nåd och frid. Men tänk om det är så att vi har istället privilegiet att få sätta den människan fri. Ja, men då kommer jag gå i vägen. För ingen människa kan leva ett sånt liv. Nej, och därför måste vi dö. Därför måste vi dö. För då kan man inte gå in i någon väg. Jesus gick igenom väggen. Fy vad bra. Jag har aldrig tänkt på det. Fantastiskt bra. Det var väldigt bra. Det var okrajligt. Ja, den lever vi på. Och lite kaffe på det. Ja. Väldigt bra, David. Fantastiskt bra.